Jeden z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców, Janusz G., pseudonim Graf, jest już w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany w RPA w lutym, ale do tej pory trwała procedura ekstradycyjna. Prosto z warszawskiego lotniska został przewieziony do aresztu śledczego i czeka na decyzję prokuratora. Janusz G. uchodził za ważną i wpływową postać świata przestępczego. Miał powiązania z grupami Pruszkowską czy Wołomińską. Przed sądami odpowiadał m.in. za korumpowanie urzędników Ministerstwa Finansów. Został za to skazany na 7 lat więzienia, a w 2010 roku warunkowo zwolniony z odbywania kary. Według ustaleń śledczych po wyjściu na wolność działał w zorganizowanej grupie przestępczej, m.in. zlecając uprowadzenia osób dla okupu. Potem uciekł do RPA. Graf jest też oskarżony o kierowanie zabójstwem inwestora giełdowego Piotra Głowali, którego ciało znaleziono w 2004 roku w okolicach Góry Kalwarii. Mężczyzna zginął od ciosów maczetą. Proces w tej sprawie rozpoczął się 2 lata temu. W RPA wciąż przebywa biznesmen podejrzany o podżeganie do tego zabójstwa. Polska prokuratura domaga się jego ekstradycji. Narkotyki warte 300 tysięcy złotych ukryli w pokoju dziecka. 28-letni mężczyzna i jego o 5 lat młodsza partnerka są podejrzani o handel m.in. amfetaminą. Policjanci z Wydziału Antynarkotykowego Katowickiej Policji od kilku tygodni rozpracowywali przestępczy duet. Chociaż para działała w Katowicach, to jednak ukrywała się w jednej z letniskowych miejscowości w powiecie myszkowskim. Policjantom jednak udało się ich namierzyć, a zebrany materiał dowodowy pozwolił dokończyć sprawę. W wynajmowanym przez dealerską parę domu policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości bagatela ponad 300 tysięcy złotych. To m.in. 5,5 kg amfetaminy i 5 kg substancji pochodnych metaamfetaminy. Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli 20 tabletek ekstazy i 4 gramy marihuany. Pomysłowi dealerzy ukryli narkotyki w pokoju dziecka, że tam funkcjonariusze nie będą ich szukać. Decyzją sądu mężczyzna został już tymczasowo aresztowany. Zresztą wcześniej był poszukiwany listem gończym. Natomiast kobieta została objęta dozorem policji. Oboje mogą spędzić w więzieniu nawet 12 lat. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. W Walencji rusza najsurowszy w dziejach Hiszpanii protest przeciwko działaczom Greenpeace. 16 aktywistom, którzy przed 3 laty uczestniczyli w akcji przeciwko elektrowni atomowej, grozi kara prawie 3 lat więzienia i 360 tysięcy euro grzywny. Takiej samej kary prokurator chce dla zawodowego fotografa, który na zlecenie agencji France Press robił podczas akcji zdjęcia. W lutym 2011 roku aktywiści weszli na teren elektrowni atomowej. Wspięli się na najwyższy komin, na którym namalowali czarną farbą napis „Niebezpieczeństwo nuklearne”. Chcieli udowodnić, że placówka nie tylko zanieczyszcza środowisko, ale też jest źle strzeżona. Co by się stało, gdyby zamiast aktywistów Greenpeace do elektrowni wkroczyli terroryści? Pytał Mario Rodriguez, kierujący hiszpańskim oddziałem tej organizacji. Zasiadającym na ławie oskarżonych zarzucono rozbój, zakłócanie porządku publicznego, wyrządzanie szkód i okaleczenia. Obrona aktywistów oparta jest na 45. artykule hiszpańskiej konstytucji, który nakazuje obywatelom chronić naturalne środowisko. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wschód kraju już zimowy, na termometrach około 0 stopni i opady śniegu albo śniegu z deszczem. Zachód wciąż jeszcze bardziej jesienny, w Szczecinie na termometrach plus 3 stopnie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu plus 2. Wszędzie sporo chmur, najwięcej przejaśnień w centrum i na północy, ale nad samym morzem chwilami może mocno wiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obywatelu, mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się 10 grudnia na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Środa, godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da

Piotr Baron będzie oczywiście jutro. Miał po prostu sprawy niecierpiącą zwłoki. Musi ją dzisiaj załatwić i stąd ja się wziąłem. Michał był najlepszy. Mówi, to masz te Wejdery i różne behemoty i Judas Priesty. No nie mam, Michał. Znaczy w domu mam, słucham na co dzień, ale nie będę psuł teraz tego wizerunku, jaki już zbudowałem sobie tutaj. Chociaż to się zmienia, bo ja pamiętam, że Balonik kiedyś miał ksywkę Sacrifice'ik od przeboju Eltona Johna. Także to naprawdę się jeszcze wszystko może zmienić. Piotr Kordaszewski przy komputerze, Michał Jakubik za sterami, a ja w zastępstwie za kolegę. Pomyślałem sobie, że to spotkanie będzie pod hasłem 300 tysięcy gitar nam gra. Sylwin i Mariusz Owczarek przyszli zobaczyć, czy coś mi się nie stało przypadkiem. Come with me, to Jimmy Page i Puff Daddy, Godzilla. No a teraz mam dla Państwa, Piotrek miał dzisiaj wystartować ten koncert. Cree, 20 lat, w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Sebastian i jego zespół. A no to jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj na 10 dni przed świętami Bożego Narodzenia, 14 grudnia, godzina 20, to proszę dzwonić już teraz do Piotra, Piotr Kordaszewski, 2 2 i 7 3. Cree. Każdego dnia cicho odlatują, zabiera ich dziewczyny dźwięk i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich, przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum, czy znajdę tam przyjaciół utraconych? Na mieście dziś chyba rozpoznałem. Głos taki sam, to niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnam go, choć tak mi żal, przyjaciół utracony. Przegadamy cały wieczór w biurze ludzi znanych. Znalezionych Cree, Sebastian Riedel. Najbliższa niedziela, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 2, 2 i 7 trójek, jeśli mają państwo ochotę wybrać się na ten koncert. Wczoraj słuchałem Piotra i mówił o tym, że marzyłoby mu się, żeby zobaczyć koncert Dave'a Matthewsa. I od razu pomyślałem sobie, że ja byłem na takim koncercie, widziałem ten zespół w akcji. To niesamowite, bo to był rok 1998 i ja poleciałem do Amsterdamu na koncert Rolling Stonesów, nie wiedząc o tym, że jako przedbieg występuje Dave Matthews i jego zespół, i szczerze powiem, że ten koncert podobał mi się, znaczy pamiętam go jakoś bardziej, mocniej i intensywniej niż koncert Stonesów 1998 i zdaje się, że Piotrek nawet wczoraj wspominał to nagranie. Until the sunrise, you and me were

Silver Town Blues, Mark Knopfler. Tak sobie pomyślałem, że tą następną piosenką to będziemy mieli i George'a Harrisona, który ją skomponował, i Beatlesów jednocześnie, i Petera Frampton'a, który ją wykonuje. Sleeping while my guitar jams. Jedna z najwspanialszych gitarowych piosenek świata. While My Guitar Gently Weeps, jak genialnie, brawurowo Peter Frampton zagrał ją na płycie Now. Za 16 minut godzina 14. To jeszcze Eric Clapton. cudownie jest rozpoznawać swoich ulubionych gitarzystów. Eric Clapton, Pilgrim, panie Marku, a gdzie Keith Richards, David Gilmour, Gary Moore, Steve Lukather, Jimi Hendrix, Brian May. No oni wszyscy są, i nawet jeszcze więcej cudownych gitarzystów w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Przypomnę, wybieramy najpiękniejsze piosenki wszechczasów. Jeszcze 3 tygodnie zostały, mamy już 10 tysięcy głosujących, czekamy na 10 tysięcy, którzy jeszcze nie zagłosowali. 3 tygodnie, polskieradio.pl/trójka, tylko z naszej strony ponad 1500 utworów do wyboru, zaznaczamy 50 utworów. Jest w czym wybierać. Właściwie wszystko to, co graliśmy dzisiaj, też tam się pojawia. Mam nadzieję, że to była lekka podpowiedź. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki, a jutro Piotr Baron o tej porze. Dziękuję Państwu bardzo. I want you so bad, baby. I want you.